to find a brand new day. This one's not for me. Oh, wanderlust away. Wanderlust away. W ten sposób Brian Wilson uczynił z Wanderlust Paula McCartneya piosenkę Beach Boysów. Absolutnie w 100%. Teraz raz jeszcze Dean Blunt, którego zawsze traktujemy jako okładki książki. Potem studio radiowe tuż za kanałem La Manche, a potem studio radiowe 30 metrów od naszego studia. I told you, stay out of it, and everything you see, stay out of it, and everything you hear, stay out of it. They'll never know it's me. From everything you see and everything you hear, I never saw you leave. You never saw me. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 grudnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 9 parlamentarzystów musi wyjaśnić swoje zagraniczne podróże, wśród nich 2 z PO. Nie można, zanim ktokolwiek udowodnił, że jest winien, nie można już stawiać, ferować wyroków. Zapowiada premier Ewa Kopacz. Było o sytuacji na Ukrainie, ale ani słowa o mistralach. Prezydenci Rosji i Francji rozmawiali krótko na lotnisku w Moskwie. Potężny tajfun dotarł do Filipin. Wcześniej z najbardziej zagrożonych terenów ewakuowano około 1 000 000 mieszkańców. Najpierw będą wyjaśnienia, potem konsekwencje. Dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej muszą wytłumaczyć się ze swoich zagranicznych podróży służbowych. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała dziś, że reakcja będzie adekwatna do przewinienia. Parlamentarzyści mają 7 dni na to, by odnieść się do zarzutów, które znalazły się w audycie dotyczącym ich zagranicznych wyjazdów. Jeden z posłów już złożył rezygnację z pracy w klubie, drugi pisze wyjaśnienia. Od tego, czy będą przekonywujące, mówi premier Ewa Kopacz, uzależniona jest decyzja. Stoimy na stanowisku, że każda tego rodzaju historia musi być wyjaśniona, ale też nie pozbawiamy ludzi prawa do wyjaśnienia. Nie można, zanim ktokolwiek udowodnił, że jest winien, nie można już stawiać, ferować wyroków. My mówimy, dajemy mu szansę, żeby wyjaśnić całą sprawę. Jeśli wyjaśnienia nie będą wystarczające, będziemy bardzo radykalni w swoich decyzjach. Po wykonaniu zleconego przez marszałka Sejmu audytu zagranicznych podróży do złożenia wyjaśnień zobowiązanych było 9 parlamentarzystów. Z Radomia Anna Orzeł. Na szczęście nie było ofiar. Spłonęło około 200 metrów kwadratowych dachu zamku Kliczków koło Bolesławca. Ogień w kompleksie hotelowym zauważono wczesnym popołudniem. Wszyscy goście i pracownicy, około 100 osób, zostali ewakuowani. W akcji gaśniczej brało udział 20 zastępów strażaków. Pod wieczór pożar ugaszono. Teraz trwa już tylko zabezpieczanie obiektu, mówi komendant bolesławieckiej straży Grzegorz Kocon. Część jednostek z powiatu bolesławieckiego, z gminy Osiecznica, pozostanie jeszcze na takim dozorowaniu, ale również do pomocy w tym nieszczęściu. No jednak będziemy starali się pomóc zarządzającym, żeby choćby zabezpieczyć czy przed deszczem, bo folię może się uda ściągnąć, żeby to przekryć. Zamek we wsi Kliczków pochodzi z końca XIII wieku. Kompleks przetrwał II wojnę światową, jednak został doszczętnie ograbiony przez Armię Czerwoną. Teraz mieści się w nim kompleks hotelowo-wypoczynkowy. Spotkanie Władimira Putina z François Hollande'em było krótkie i dotyczyło kryzysu na Ukrainie. Prezydent Francji niespodziewanie wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo w drodze powrotnej z Kazachstanu i w rządowym porcie rozmawiał z rosyjskim prezydentem, ale z ust żadnego z przywódców konkrety nie padły. Prezydent Putin powiedział, że wymienił z Hollandem informacje dotyczące wydarzeń na Ukrainie. Francja i Rosja opowiadają się za natychmiastowym położeniem kresu przelewowi krwi, za znalezieniem dróg zbliżenia, między innymi w kwestii przywrócenia jednolitej przestrzeni politycznej na Ukrainie. Rosyjski prezydent dodał, że mowa była również o przywróceniu kontaktów gospodarczych między Donbasem i pozostałym terytorium Ukrainy. Putin poinformował, że omówił z prezydentem Hollandem również problemy dotyczące sytuacji w Syrii i sprawę irańskiego programu jądrowego. Powiedział, że nie poruszył kwestii dostarczenia do Rosji okrętów Mistral zbudowanych we Francji. Dodał, że Moskwa ma nadzieję na wypełnienie kontraktu, gdyż w przeciwnym wypadku Francja będzie musiała zwrócić pieniądze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Potężny tajfun Hagiupit uderzył we wschodnie Filipiny. Przyniósł ulewy i porywisty wiatr zrywający dachy i linie energetyczne oraz powalający drzewa. Aby nie doszło do tragedii, ewakuowano około miliona ludzi, co według ONZ jest jedną z największych ewakuacji w czasach pokoju. Do tej pory filipińskie służby nie poinformowały o żadnych poszkodowanych. Nad lądem żywioł nieco zelżał i klasyfikowany jest obecnie jako tajfun kategorii trzeciej, o dwa poziomy niżej od niszczycielskiego huraganu, który spustoszył Filipiny w ubiegłym roku. Niemniej porywy wiatru nadal dochodzą do 195 km na godzinę. Według filipińskich służb jest raczej mało prawdopodobne, by tajfun dotarł do stolicy Manili, zamieszkanej przez 12 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Ostrzegamy zwłaszcza kierowców przed mgłą, miejscami ograniczającą widoczność do 100 metrów i marznącymi opadami, głównie w województwach wschodnich i południowych. W niedzielę pogoda bez zmian, chmury, a z nich deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg i mgły. I od plus 3 stopni na zachodzie do zera na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What are you like? You've had a right life. Taken a long ride, but oh, what a cost. And all of your life staring at white lines, reading the road signs. Sleeping late in the afternoon, playing your guitar, born under a bad sign, born under a bad sign. Sleeping late in the afternoon, staying out till dawn, born under a bad sign, born under a bad sign. Now you lay afterglow. And there's something that she wants to know. Are you gonna be the one to say you belong to me? You belong to me. Born under a bad sign, born under a bad sign. Sleeping late in the afternoon and staying out till dawn. Born under a bad sign, born under a bad sign. You've had a right life. Born under a bad sign, and everybody knows, everybody knows, everybody knows. Born under a bad sign, born under a bad sign. Lista osobista. Witamy ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Jesse, we're so grateful you pop in every 2 years or so to the place that we call the magic place. Oh. Please add your own special magic to it. The stage is all yours. Okay, dziękuję. It's already the time that you hold my mind, it's true. And I've been thinking about what to say or not to do. So you wanna be a man about it, do you? And have you figured out all you wanted, have you? When your heart becomes a million different pieces, that's when you won't be able to recognize this feeling. That's called tough love. That's called tough love. That's called tough love. That's called tough love. In the middle of the night, all I think about is you. I trade in all your clouds of glory, it's true. So you wanna be a man about it, do you have to? And have you figured out all you wanted, have you? When your heart becomes a million different pieces, that's when you won't be able to recognize this feeling. But that's called tough love. That's called tough love. That's called tough love. That's called tough love. Crying out, crying out for more. Let me

It's getting late for me, but it's too early for you. I shouldn't wait, but this one I'm not gonna lose. I can see it forever. I got my starter for 10. You give your love for free. So could you say it again? This is all that you need. Can you see it? Can you see it? But tell me what we're waiting for. I only want a light. I don't wanna try alone. We could dream it all. Don't wanna stop the thought. You and I forever, forever. Only wanna team with you. We could dream it all. Don't wanna stop the thought of you and I forever, forever. Sometimes you gotta push to start, and then we're gonna go until the wheels fall off. Till the wheels fall off. Can't you see it? Well, it's forever. Tell me what we're waiting for. 'Cause I only want a light. But I don't wanna try alone. We could dream it all. Don't wanna stop the thought. You and I forever, forever. I only wanna team with you. We could dream it all. Don't wanna stop the thought. You and I forever, forever. Osobista. It's true. So you wanna be a man that Hello again. Hi. You are a family member now. I know, I feel like it. So next year or in 2 years again? Yeah. Okay, do you think that singing a radio session live is almost an ideal thing? Because it's live, but the acoustics are great. So it's quite scary. Scary. I don't know. That was really lovely, actually. I really enjoyed that. But because of the... Like, maybe because you're on a stage. Okay. I don't know. Usually you're in like some room that's quite small. That felt quite nice because it kind of was nearly like performing, like, and we had a bit of an audience. And so, no, that was really lovely. But it is, I'm always scared because live, as soon as like, you know, there's a red light on. We didn't have a red light on in there, which is good. But in here, we've got a red light on saying we're recording and it's live. But sometimes that scares me. Najbardziej przeraża mnie czerwone światełko. Tutaj w reżyserce jest, na szczęście na scenie nie było czerwonego światełka, ale zawsze jestem przerażony, jak występuję na żywo. I oczywiście moje pytanie brzmiało, czy akustyka radiowego koncertu i ta emocja spowodowana graniem na żywo powoduje, że to prawie idealne warunki na śpiewanie. Nie, zawsze się strasznie boję, choć dziś wieczorem było wspaniale, była taka malutka publiczność. No i grało nam się tam znakomicie. Are you a mood person? I mean, if there's a particular mood in a studio or mood on a concert, you change your gig, you change your... I think, like, just now, singing in there is very calm and it's quiet. And I think, you know, it feeling like a Saturday night feels cold outside. Like, it felt quite kind of peaceful doing the session. There was no stress. So, yeah, I think definitely you adapt to the mood of the place, definitely. Zawsze trochę się dopasowuje do nastroju pomieszczenia chwili, bo zapytałem, czy tak ma. Tak, dzisiaj wieczorem, mimo że to sobotnia noc, czułam, że tak, na zewnątrz jest chłodno, tutaj jest bardzo cichutko i zrobiliśmy z tego mini koncertu właśnie coś takiego. Taki właśnie nastrój. How much explaining do you have to do all the time concerning personal stories versus stories in your song, because most people would assume that you're writing about yourself and you're a master of storytelling. Mm-hmm. And it can be third person. Or you know what, I think maybe I shouldn't have talked so much about particular songs and what they meant. I know people like it, but I kind of think people then obsess over like those ones, comparing them with the other ones. And I kind of just think it should, you know, I think music is generous and I think it should be for everyone. And so, and it can, you know, Wildest Moments, yes, it's about my best friend, but lots of people relate to it. But, you know, I've definitely found since getting married, people are very obsessed with like You and I Forever being about my husband, because I've mentioned it and it's become like the talking point. But, you know, I want people to relate to it beyond it being about me and my husband, and sometimes I put pictures up on Instagram of him, you know? Zapytałem, jak bardzo męczy ją to, że ludzie doszukują się w jej piosenkach osobistych aspektów, że tak naprawdę pisze o sobie, a przecież jest mistrzem pisania, opowiadania historii, także w trzeciej osobie. Przyznaję, że chyba za dużo mówiła w różnych wywiadach o każdej z piosenek. Piosenki są po to, żeby były dla każdego i w zasadzie nie powinno się o nich opowiadać. Kiedy kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziała, że You and I to jest piosenka o niej i jej mężu, tak naprawdę stało się to głównym motywem wszystkich pytań. To jest chyba błąd, bo zawsze każdy utwór, nawet najbardziej personalny, osobisty, tak naprawdę powinien dotrzeć w znacznie bardziej uniwersalnym sensie niż tylko w tym personalnym. On the other hand... Yeah, I know. I know, I really... I dedicated the album to... I mean, it's beautiful, but it's as personal as can get. I know, I know. Yeah. I think it was like, you know, I finished... And I'm very open about kind of my relationship and that I'm very happy and... And you share the happiness. Yeah, and, you know, this was a moment in my life where I got married and it felt quite, like, poignant for me. But, you know, the next album probably won't be dedicated to Sam and he won't get that gushy message at the beginning. Zapytałem o to, co jest napisane w środku w książeczce do kompaktu, bo tam jest bardzo czarno-biała dedykacja tej płyty dla przyszłego męża. Powiedziała tak, ja jestem bardzo otwarta, jeżeli chodzi o opowiadanie o związku. Był to dla mnie wzruszający moment w życiu, bardzo ważny i dlatego tak to zrobiłam. That was quite a year. I mean, a new album and a marriage. Mm. Were you scared of it? That you can somehow have to sacrifice one for another, yeah, or another one? I was slightly worried that I'd taken on too much, but then actually I feel like they were really perfect for balancing each other out. And I was really relaxed all year, and I... It worked. It worked. Yeah. It worked. It definitely did. Udało się, bo zapytałem, czy nie była przez chwilę przerażona tym, że w tak krótkim czasie, bo to rzeczywiście było bardzo blisko siebie, jest ślub, małżeństwo, zmiana kompletna życia i nowa płyta. I czy nie bała się tego, że będzie musiała poświęcić jedno dla drugiego? Powiedziała, okazało się, że można, że się udało. Tak naprawdę te obie rzeczy znakomicie równoważyły sytuację, tak że ostatecznie ten rok jest naprawdę nie tylko ważny, ale i wspaniały. No i szczęśliwy. To teraz gramy. Yeah. You have so many collaborators on the new album, and you have especially kind words, I think, for Ed Sheeran, right? What was he like working with? Is there anything you learned from him? I learned what a confident artist is, and not to be shy of that if I feel like I'm ready to be that confident. And it's not arrogance, it's sheer self-belief. And I'm not there yet as much as Ed is, but it was really inspiring to see just how at ease with his craft and his artistry he is. Zapytałem o współpracowników na nowej płycie, bo jest ich wielu, ale wydaje się, że najmilej zawsze wypowiadała się o Edzie Sheeranie. Zapytałem, czego się od niego nauczyła, jak się z nim pracowało. Powiedziała, że przede wszystkim pewności siebie, wiary w to, co się robi, wiary we własne umiejętności, we własne rzemiosło. Ona jeszcze nie jest tam w tym miejscu, w którym jest Ed, jeżeli o to chodzi. Ale z całą pewnością to była lekcja tego, żeby tej pewności siebie nabrać i także nie wstydzić się jej pokazać, bo to nie jest arogancja, tylko wiara we własne możliwości. Can we mention at all a tequila story? Tequila? Yeah. So I was in Los Angeles, and it was at the beginning of this year, and I'd written with Miguel, who's an amazing R&B singer, and we'd written this song called Kind of Sometimes Maybe, where we talk about how much we love whiskey. We both really like whiskey. And we allude to it in this thing. And so we went out to celebrate our great song that we'd made that we were really proud of and that we'd become friends, and it was great. We got a bit drunk, and it went from whiskey to tequila. And then I had the worst hangover the next day, but I did manage to write You and I Forever the next day, but it was with the worst hangover. Fantastyczna historia. Musimy zmienić piosenkę, którą mieliśmy zagrać. Teraz będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta. Zapytałem z pewną obawą, czy możemy opowiedzieć historię o tequili. Możemy. Jessie była w Los Angeles, nagrywała z Miguelem wspaniałą piosenkę, którą właśnie za chwilę zagramy, Kind of Sometimes Maybe. Okazało się, że oboje kochają whisky. No więc po nagraniu pojechali, żeby imprezować, no jakby z tej okazji, co udało im się w studiu osiągnąć, ale potem okazało się, że ulubionym napojem jej towarzysza jest jednak tequila, a nie whisky. Następnego dnia miała największego kaca w życiu, ale udało jej się napisać You and I Forever, a tego akurat, że to było wtedy, nie wiedzieliśmy. No to teraz posłuchajmy, co oblewano tequilą. Do you ever think how starting your career 27 as opposed to 17 changed it, defined it in a different way? Yeah, I think I just, I think I probably, personally, I've made more thoughtful music than probably I would have when I was younger. I don't think I would have known what I was doing. That doesn't mean everybody's the same as me. But for me, I think I feel kind of like, my taste has changed, so yeah, I like being a bit older. Podoba mi się, że zacząłem karierę w wieku 27 lat. Zapytałem, czy zastanawia się czasami, co by było, gdyby zaczęła mając 17. Myślę, mówi, że moja muzyka jest bardziej dojrzała, że jest bardziej przemyślana. Mówię za siebie, bo oczywiście są przypadki, kiedy ktoś zaczynając znacznie wcześniej może robić coś dobrego, ale w moim przypadku chyba wyszło to zdecydowanie na dobre. And how much singing backing at the beginning helps to overcome, you know, stage fright and everything? Because in your case, it doesn't seem to work that much because you claim you're still nervous. I mean, I'm so much less nervous than I... And I, you know what? It's a different kind of nerves now. It's a kind of anticipation. But going from being a backing singer to doing my first ever show was very bizarre and scary. And I wanted it, but I just was worried that I wouldn't know what to do in between the songs. Like, how do you fill those silences? What do you say? Do you say anything? So I've definitely over the first touring the first album learnt how much I should speak or what not. Zapytałem, jak bardzo śpiewanie chórków na początku kariery pomogło w przezwyciężeniu tremy tej scenicznej, tremy w zasadzie każdej. Szczególnie, że Jessie podkreśla do dziś, że wciąż się denerwuje. Mówi, że te nerwy teraz to jest coś zupełnie innego, to jest bardziej takie napięcie oczekiwania przed, kiedy się zaczyna występ. Coś w rodzaju pozytywnej jednak emocji. Natomiast kiedy nagle z tyłu sceny musiała wyjść na front i zaśpiewać, mówi, że to było uczucie przedziwne. Najbardziej martwiło ją, i to akurat strasznie fajna historia, co u diabła mówić między piosenkami, jak wypełniać te przerwy, tą ciszę. Strasznie jej to nie dawało spokoju. No ale jakoś poszło, choć przyznaję, że do dziś nerwy no troszkę biorą udział w tym wszystkim, co się tutaj dzieje. About songwriting. When you tell the story, how do you put yourself in the right frame of mind? Does it have to be a particular moment? Can you like write to order because you need the song for the next Tuesday? No. I think I write the best when I'm not thinking about it too much, and when I don't feel under the pressure of whether it be a deadline. Even though I love deadlines and I like to finish things quickly if it feels like it's working. But no, I found that I work the best when I'm not supposed to be writing. Najlepiej mi się jednak pracuje wtedy, kiedy tak naprawdę nie wiem, że pracuję. Zapytałem o to, czy pisanie na zamówienie, bo trzeba coś skończyć na przyszły wtorek, przy takim opowiadaniu historii, jakie robi w piosenkach, wymaga przestawienia się w odpowiedni nastrój. Czy potrafi wskoczyć, bo trzeba? Powiedziała nie, nie potrafię. Najlepiej pisze mi się, kiedy wcale nie wydaje mi się, że pracuję. Z jednej strony uwielbiam deadline'y. Uwielbiam mieć nad sobą coś w rodzaju bicza, który powoduje, że trzeba gdzieś tam skończyć. Z drugiej strony chyba nie potrafię pisać na zamówienie. Wtedy efekty nie są wcale takie wspaniałe. Tied up in headphones. That's a very musical feel to be tied up in headphones. What's next for you this year? This year is nearly I know. Over. I know. What do? I get ready to go on holiday. Actually. Spend Christmas. Yeah, I'm going to be. You deserve it. I'm going to be in Japan in Christmas. Really? Yeah. What about New Year? Japan. Again? And then, yeah, and then the year after. Like, next year is going to be very, very busy, so I'm just going to kind of relax as much as possible. Go on tour and promote the album? Yeah. Well, yeah, go on tour and play and go and see the fans that I never get to see. So, yeah, it's this very strange thing where, you know, you promote this album, you make this album, you promote it, and then all you really want to do is play in front of an audience, and so it's the most rewarding thing. Na święta i na Nowy Rok w Japonii, ale to będą wakacje i odpoczynek. Rok nam się kończy, ale przyszły rok będzie strasznie zajęty. Strasznie zajęty. To będzie coś, co po wydaniu albumu powoduje, że przedłużamy jego życie także dla nas, bo gramy dla publiczności te nowe piosenki, spotykamy się z ludźmi, z którymi wcześniej nigdy nie spotkaliśmy się, a zapowiada się, że ta trasa obejmie cały świat.